لا إله إلا الله لا إله إلا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Ito po ang aming pagbati sa inyo, mga kapatid sa Islam at ganyan sa mga ginigiliw naming mga taga-subaybay ng ating programa. At ngayon po ay amin namang ipaglilingkod sa inyo ang paksa na may kinalaman kung ano po ang Islam. Nasa English, what is Islam? Sa Japanese naman ay Islam to wa nan desyo ka. Yan po ibig sabihin niyan. So yan po ang ating tatalakayin ngayon sapagkat lubhang napakahalaga na ating pag-usapan ang paksang ito sapagkat marami ang hindi nakababatid kung ano ang ibig sabihin ng salitang Islam. Ang Islam po ay nangangahulugan na yan ay ganap o kompletong pagsunod sa kalooban ng Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala, kalakip ang kapayapaan at katiyakan. At yung binanggit natin, yun ang pinaka-translation sa Tagalog, at ang translation naman sa Ingles, yan ay complete submission to the will of God with security and peace. Yan po ang ating tatalakayin ngayon at ang iba't iba pang mga bagay na may kinalaman sa relihiyong Islam. Kapatid na Romas, anong ating masasabi tungkol sa ating relihiyon na ating tinatalakay ngayon? Ang Islam po baka bago sa pangdinig ng ating mga kababayang mga hindi Muslim. At actually, mga kapatid, ang Islam ay hindi bagong relihiyon. Even history sa Pilipinas, hindi ito bagong relihiyon. Una pa nga ito sa mga Kristiyano doon sa Pilipinas. Dumating ang Christianity, March 16, 1521. Subalit dumating po ang Islam sa Pilipinas in 1380. Mga MacDo ang nagdala doon, na-establish nila sa Hulo. At dito naman sa gitnang silangan, ang mga Muslim naman ay dito pa, mula pa kay Adan. At saka baka isipin ninyo na ang Islam ay nag-uumpisa lamang kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun po ang mali, kapatid. So, dahil marami sa ating mga kababayan ngayon na ang Islam ay nag-umpisa lang sa last prophet kay Prophet Muhammad. Peace be upon him. Hindi po. Dahil ang Islam, ito po ang reliyon ng lahat ng mga sugo at propita. Sila ni Adan, sila ni Abraham, Yaakob, Jacob. Sila po ay mga Muslim. Papatunayan natin mamaya sa Quran na sila ay mga Muslim. Yeah, magandang babasa natin sa Quran mismo. Mamaya, babanggitin natin sa Quran at ibigay ko muna ang panahon sa iyo, Ustad Abdullah Kutib. Babasahin ko mamaya sa Quran. Yeah. So, sa pagpapatuloy po ng ating pagtalakay dito sa ating tinatalakay na paksa na ano ang Islam, ito po ang relihiyon ng lahat ng mga propeta mula kay Prophet Adam alayhi salam at ang kay Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasalam. At ito rin ang pinakareligyon na itinuro ng kilalang di umano ay tagapagtatag ng Kristyanismo batay sa mga Kristiyano. Kaya babasahin po natin ang ilan sa mga pahayag mismo ni Prophet Jesus Christ alayhi salam tungkol sa relihiyong Islam. Ganito po ang ating mababasa dito sa Mateo 5:17 hanggang 18. Pakinggan po ninyo mabuti at aking babasahin. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ano po ang dapat ninyong mapansin sa pahayag na ito ni Prophet Jesus Christ alayhi salam? Nililinaw po niya sa bawat isa sa atin na huwag anya nating iisipin na siya ay naparito para sirain ang kautusan o ang mga propeta. Siya ay naparito hindi upang sirain ang mga yaon, kundi upang ganapin. Nangangahulugan lamang po na nang dumating sa mundo, si Prophet Isa or Jesus Christ alayhi salam ay walang isang relihiyon na itinayo siya na panibago, kundi bagkos ang layunin ng kanyang pagparito ay ipagpatuloy ang nasimulan ng mga naunang propeta sa kanya. Kung ano ang mga kagawian, kaasalan, mga sistema ng pamumuhay na itinaguyod ng mga propeta ng mga nauna sa kanya, yun ang nais niyang ipagpatuloy. Sapagkat ng kanyang datnan ang Israel sa kanyang kapanahunan ang mga Israelita ay meron ng relihiyon. Ang relihiyon niya, Ustad, eh, kundi ako nagkakamali, eh, Judaism na. Sino? Ang relihiyon ng mga actually, Israelita nung kanyang datnan. Actually, brother, itong mga Judaism ay gawa-gawa lang eh. Bakit? Yeah. Wala kang babasa sa Biblia, Judaism eh. Yeah. New and Old Testament, there is no such single word, Judaism in the Bible. No, gawa-gawa yun, lang yan. Actually, ang original Judaism, hindi naman relihiyon eh. Mm-hmm. Galing yan sa kay Judah. Yan. Si Judah po, eh, hindi relihiyon. Isang tao si Judah. Baga, tribal religion oo, yan. So, no? Sabi natin Judaism, eh, hindi yan religion dahil galing kay Judah. Like Christianity, in the beginning, it's not a religion, Christianity, derived from the word Christ. Christ was not a religion. He was a human being. Yeah. He's a prophet of God. Kaya ang pinakamisyon ni Prophet Jesus Christ alayhi salam ay para i-revive, no? Yes. Revive yung pinakareligyon ng mga naunang propeta sa kanya. Kaya nga ganito ang kanyang pahayag sa Lucas 11:28. Pakinggan po ninyo at ating lilinawin sa inyo ang relihiyong ito na itinaguyod ni Prophet Jesus Christ alayhi salam. 11:28. Datapat sinabi niya, oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Ito po ang relihiyon na kanyang itinaguyod na ayon sa kanyang pahayag kaninya ay hindi niya sisirain ang kautusan o ang mga propeta kundi bagkus ay kanyang gaganapin. Kaya para maganap ang relihiyong ito ay kanyang sinabi, datapat pagkos na lalong mapapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. E unang-una po munang gagawin ng tao, makikinig muna sa salita ng Diyos at ito ay gaganapin. Ngayon, ito yung pinaka-relihiyon na kanyang itinaguyod. Pagganap sa mga utos o kalooban ng Diyos. At paano ito dapat na isagawa? Dito naman sa Deuteronomio 12, ang talata ay 32. Pakinggan po ninyong mabuti. Ito pang sinasabi. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa, huwag mong dadagdagan ni babawasan. Yan ang pinakapatakaran sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Sa makatwid ay isang kumpleto o ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Walang dagdag, walang bawas. Kumpleto. Kaya nga, ang pinakareligyong Islam ay complete submission to the will of God with security and peace. Ustad Abdullah, yung nabanggit ko kanina, nababasahin ko sa Quran. Yan. Na pagpapatunay na sila ay mga Muslim, yung unang mga tao, dito po sa Quran. Babasahin ko muna sa Arabic. Sige okay? Quran chapter 3, Suratul Imran, verse 84. Sige. Sabi po dito sa Quran, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Kul amanna billahi wama unjila alayna wama unjila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal Asbat wama utiya Musa wa Isa wa nabiyuna min rabbihim lanufarriku bayna ahdi minhum wa nahnu lahu muslimun. In English, say, O Muhammad, we believe in Allah and what has been sent down to us. And what was sent down to Ibrahim. Uh-huh. Abraham in English. Ismail. Uh-huh. Ishmael in English. Ishaq. Isaac. Yaqub. Jacob in English. Al-Asbat. The children. Yung mga anak ni Asbat. Yung anak ni Jacob. Okay? And the 12 the sons of Jacob. And what was given to Moses. Mm-hmm. And what was given to Jacob and Jesus. Mm-hmm. And the prophets from their Lord. We make no distinction between one another among them. And they are all Muslims who submitted to the will of God. Wa nahnu lahu muslimun. Mm-hmm. Silang lahat ay mga Muslim. Mm-hmm. Nandoon mabasa sa Quran. Kung sasabihin man nila na hindi Muslim, ano sila, Kristiyano, Hudyo, saan mabasa? Pero mayroon tayong katibayan na sila po ay mga Muslim. In Arabic, sinabi sa Arabic, wa Isa, wa nabiyuna min rabbihim, lanufarriku bayna ahadi minhum, walang pagpili-pili sa kanila, wa nahnu lahu muslimun, na silang lahat ay mga Muslim. Balik sa iyo, Ustad Abdullah. Salamat, Ustad Ibrahim. Tungkol sa nabasa mo, ayan, malinaw po mga ginigilong naming mga taga-subaybay na ang relihiyong Islam ay hindi bago, Hindi ito lumitaw sa panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kundi bagos ito ay noong pamanguna, ito ang relihiyon na itinaguyod ng lahat ng mga propeta. Bilang katunayan pa mula sa Biblia, ay nais nating basahin na ang may kinalaman dito sa Islam ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat mismo ang sabi ni Jesucristo ay ganito. Dito sa Juan 5, ang talata po ay 30, ganito ang pahayag ni Prophet Jesus Christ alayhi salam. Hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili, humahatol ako ayon sa aking naririnig at ang paghatol ko'y matuwid. Sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. Kaya nga, ang aking pahayag sa inyo kanina, mga mahal na kapatid, at mga ginigilim ng mga taga-subaybay sa programang ito, ang relihiyong Islam, ito ay may kinalaman sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang mismong nagsugo kay Prophet Jesus Christ alayhi salam ang nagtatag ng relihiyong ito. Kaya nga ang sabi ni Prophet Jesus Christ alayhi salam ay malinaw. Hindi anya ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Humahatol ako at ang paghatol ko'y matuwid. Hindi ko hinahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kaya ang kalooban ng Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala ang tinutupad ni Prophet Jesus Christ alayhi salam sa kanyang kapanahunan dito sa mundo. Wala siyang sariling kalooban, wala siyang sariling kagustuhan, wala siyang sariling doktrina, wala siyang sariling aral, kundi ang aral ayon sa kalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mismo sa Al-Quran... Ustad, baka magtatanong sila, ano ba ang pagkakaiba sa Muslim at Islam? Mm-hmm. Baka makonfuse sila, di ba? Mm-hmm. So, ang Islam, eh, nabanggit mo na kanina, di ba? Kung anong ibig sabihin ng Islam. Mm-hmm. Ang Islam ay pagsuko, pagsunod sa kagustuhan ng isang tagapaglikha. Tama. Ang Muslim naman, ay ito ay mga nilikha. Mm-hmm. Na itong mga nilikha na ito, isa doon ay mga tao. Mm-hmm. Kasi maraming nilikha ang Diyos. Mm-hmm. Ng mga Muslim. Mm-hmm. Isa-isahin natin, lahat ng nilikha ng Diyos ay mga Muslim. Yeah, tama. Masimula tayo sa itaas sa langit. Mga Muslim. Pero isa-isahin lang natin tungkol po sa tao ngayon dahil malawak po itong subject kung pag-usapan natin na ang lahat ng mga nilikha ay Muslim. Mm-hmm. Dahil ang tinatawag na Muslim, particularly sa ating subject ngayon, yung mga taong sumusunod sa kagustuhan ni Allah. Yeah, pag sumusunod ikaw, ay tinatawag po kayo na Muslim. Yeah. Pero hindi man ibig sabihin na ang Muslim ay hindi magkakasala. Mm-hmm. Dahil ang Muslim po ay tao. Mm-hmm. Ang Muslim po ay tao. So may panahon po ng isang Muslim ay nagkakasala. Correct. Pero Muslim pa rin sila. Muslim na may kasalanan. Mm-hmm. Hindi na sabi na nagkakasala ka na, ay hindi ka na Muslim. Ay sa Islam wala ganun. Mm-hmm. Muslim siya, pero may kasalanan na klase na Muslim. In the day of judgment, he'll be responsible. Yeah, yeah. So, i-continue nga, Ustad Abdullah. Yeah. Tungkol nga dyan sa tinatawag na Muslim, no, ay dapat nating maintindihan na ang mga Muslim ay mga tao na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At hindi tayo ang may sabi mismo na tayo ay mga Muslim. Mismo ang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala ang tumawag sa atin bilang mga Muslim na nabasa nga kanina. Dagdag pa ang teksto sa Biblia, mabasa natin. Mm. The same, yung pasunod noon, kanina binasa kanila. Mm. Kanina, Suratul Imran, chapter 3, verse 85. Sabi ng Allah sa Quran sa Arabic, وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ مَدِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Whoever desires a religion other than Islam, in the hereafter, they will be one of the losers. Yeah. No, dapat tayo mga tao, sundin natin ang Islam dahil po, ito ang religion mga bigay ng Panginoon sa atin. Ang kasunod dito mga kapatid ay yung aming mamayang babanggitin ang mga karugtong na mga episode. Sa ngayon, maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah. illallah, la ilaha illallah. Tuloy natin ang ating episode sa ating subject, paksa, na pinamagatang ano po ba ang Islam? Ustad Abdullah or Kauji, ito ngayon ay pinag-uusapan naman natin ang nakaraan tungkol po sa Islam. Ngayon po ba mapapatunayan ba sa ating Quran? O sabihin nila sa inyong Quran na mga sugo, pati si Jesucristo ay Muslim? Mayroon ba tayong masabi dyan tungkol po sa Quran na sila po ba ay mga Mayroon Muslim? Mayroon tayong masasabi dyan. Sapagkat ang Quran mismo ang nagpapatotoo dito sa chapter 5, verse 111. Nga mayroon palang nagsabing na mismo na ang mga disipulo ni Kristo mismo ay mga Muslim. E nabanggit na natin kanina nga si Kristo mismo Muslim. Yeah. Kaya, diba? At yung sila ni Abraham, sila ni Isaac, sila ni Ismail, Muslim. Nabanggit na natin kanina. Ayon sa Suratul Imran, chapter 3, verse 84. At sinabi naman natin kanina, nabanggit din natin na ang Quran, ang Allah mismo nagsabi sa Quran chapter 3, verse 85, nga ang reliyon niya ay Islam. So mayroon bang katibayan tayo rin na yung disipulo ni Jesucristo? Sila mismo may sabi. Mahirap na tayo magsabi, Ustad, sapagkat pagka tayo ang nagsabi, baka isipin nila tinakabig lang natin yung mga apostoles para maging ka-reliyon natin. Saka hindi tayo magsabi, si Allah ang mismo ang nagsabi. Sila yung mga Muslim. Basahin ka natin. Quran chapter 5, verse 111 dito sa Surah Al-Maidah. Ito natin mababasa. And when I, Allah, revealed to Al-Hawariyun, the disciples of Isa, Jesus, to believe in me and my messenger, they said, we believe and bear witness that we are Muslims. Muslim. Ang mga disipulo ni Jesucristo ay Muslim. Sila mismo may sabi. Ang tanong naman natin dyan, kaya, si Kristo kaya, mapapatunayan natin sa kanilang Biblia na si Jesucristo ay Muslim? Mapapatunayan natin. Isang mapapatunayan mo nga natin kaakute or kaoje, kung si Jesucristo ba mismo ay Muslim ayon sa kanilang Biblia. Dahil kung babasahin natin, or nabasa na natin kanina. Nabasa na natin. Pero sabihin nila, Quran yun eh. So kung dito naman sa Biblia, papatunayan mo nga kaoje, na si Jesucristo ay Muslim ayon sa kanilang Biblia. Ayan. Okay. Maganda yan. Kinakailangan kasi makita natin yung mga lifestyle, pinaka-uri ng pamumuhay, sapagkat ang tunay na relihiyon ay complete way of life. Ang madali ko lang sabi, Ustad Abdullah, balbas lang eh. Jesucristo sa balbas pa lang, Muslim na eh. Wala kang makita ngayon na pare. Yung kapatid ko lang palang pastor sa mga sabadista, mahaba ang balbas. Pero bihirang Kristiyano na pastor o reverend, pare, na mahaba ang balbas. Kung sinusunod nila si Kristo, tingnan mo si Jesucristo mahaba ang balbas. Ikaw, parang si Jesucristo na rin ang balbas mo. Anong katunayan dyan sa Biblia? Anong prueba mo nga si Jesucristo ay Muslim? Ay, unang-una muna natin alamin yung pinakatatak ng pagiging Muslim. Sige, sige na. Na yan ay mula sa kanyang ninuno na si Prophet Abraham alayhi salam. Sige. So, basahin natin sa Genesis 17:9-13. Dito nagsimula yun eh. Nga. Yung mga tanda bilang Muslim. Ng pagiging Muslim. Eh, sapagkat sa kanya ibinigay scriptures na kung tawagin natin ay suhuf. Bago dyan na Ustad Abdullah, alam ko sa fraternity may mga tatak. Yan, tama. Ano ba yung tatak? May sunog ka sa sigarilyo isa? Mga ano yan, apo? Apo ba? Ayon ko, apo. Basta mayroong tatlo, mayroong isa. Ang iba naman, may taktak sa likod. May organization silang tatak. Dito sa ganito. Ang mga Hindu rin, may tatak sila dito eh. Kung virgin, Ustad, yung babae, mayroong tatak dito. Kung balo, pagkapula, virgin, gano'n ba yan? Ayon ko, basta may tatak sila dito. Virgin, mayroong tatak sa dito. Ito naman, pag may asawa, may tatak. Balo, may tatak. May mga tanda. Bilang Muslim kaya, ano kaya ang tatak? Ito, tanda ng pagiging Muslim. Tanda ng pagiging Muslim. At ang nagbigay mismo nito, community religion ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa mismo nagbigay ng tatak. Ito ay hindi ito Quran. Ito ay Biblia. Tingnan natin ang tatak sa mga Muslim. Tatak sa mga Muslim. Okay. Ito ang tatak ng pagiging Muslim. Ibig sabihin na ay mga tao na ganap na sumusunod sa kalooban ng Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Basahin natin sa Genesis 17:9-13. At sinabi pa ng Diyos kay Abraham at tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo at ang imbinhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila. Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo at ng imbinhi pagkamatay mo. Tutuliin ang bawat lalaki sa inyo at kay tutuliin sa laman ang inyong balat ng masama at itong magiging tanda ng aking tipan sa inyo. At ang may walong araw ay tutuliin sa inyo. Ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo, ang ipinanganak sa bahay o ang binili ng salapi sa sinumang taga-ibang lupa na hindi sa iyong lahi. Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi ay dapat tuliin. At ang aking tipan ay isa sa iyong laman na pinakatipang walang hanggan. Walang hanggan. Everlasting. Ibig sabihin eh, everlasting. Ang mundo ay mundo. Ay nanatili. Tuloy ang tanda na ito. Matindi. At may connection ba ito tungkol kay Hesus Kristo? Eh, konektado. Konektado. Bakit? Konektado. Bakit mayroon bang katibayan din nga si Hesus Kristo ay talagang may tanda? Na ang tanda ay pagpatuli, mayroon ba rin si Jesus Kristo? Magugulat yung ating mga televiewers. Sige nga, basahin nga natin. Basahin. Mapakinggan mo din. Okay. Naku, ako eh, ano ka? Medyo excited akong basahin. Nanggigigil ka. Sabagatong tayo mga pastor pa, ikaw evangelist ng Seventh-day Adventist, hindi yan sinasabi. Ito, eh. Hindi yan sinasabi. Naging pastor ako na igresa ni Christ, wala kami naging leksyon na ganito. Eh. So basahin mo muna kay Jesus Kristo. Sa Lucas 2:21, na si Jesus Kristo may tata. Babasahin. Ito. Sige, bakibasa nga. At nang makaraan ng walong araw upang tuliin siya, ay tinawag na Jesus ang kanyang pangalan na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. Matindi. Matindi pala. Na si Jesus Kristo ay tuli rin. Tama. Pero kung tunay ka na Muslim, dapat tuli. Pero kung tunay ka na Kristiyano, dapat, basahin mo nga, ano ang tanda pag ikaw naman ay tunay na Kristiyano? Ito naman okay, tanda. Basahin sa pagkat na may kinalaman dyan sa Kristiyanismo, ito si Pablo. Eh. Matindi yan. O, basahin natin basahin pagka Kristiyano. Dito naman sa Galacia 5:1-2. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Narito akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anuman kay Kristo. Grabe. Nang ibig sabihin pala, pag tunay ka na Kristiyano, ay hindi ka magpapatuli. Ay huwag ka magpapatuli. Ah, baka sabihin na sa interpretasyon lang yan. Pero tingnan natin ang Papa sa Roma. May Papa mismo. Saan ito mabasa? Mabasa kayo sa mga internet. I-type niyo Church and Circumcision. Lalabas ito. Lalabas ito. Ganito. Sino ba yung Papa na yun? Ha? Hindi pare. Hindi obispo. Kundi Papa mismo. Sino siya? Si Pope Eugene IV. In 11th session ito, sinasabi niya. Sa Council of Florence. Kailan? Itong taon ito, 1439. Ito ay nangyayari doon sa Council of Basle, tinatawag dito. Ito ay Council of Ferrara in 1438 also. It continues. Ang pinaka-importante lang dito, ang ikokot ko dito, kapatid, nandito. I will quote direct. Ha? Marami itong paragrafe. Pero sige. Yun lang sa subject, tungkol po sa tuli. Yeah, okay? Sa circumcision. Therefore, I quote, therefore, it strictly orders all who glory in the name of Christian not to practice circumcision either before and after the baptism. Unquote. Sinong nagsabi? Huh? Sino daw nag-aangkin na sila'y mga Kristiyano sa pangalan ng Christianity? Huh? Not to practice, hindi sa pag-practice. Anong practice sa Tagalog? Wag isa buhay. Wag isa buhay ang pagtutuli. Parang iglesia na rin magsalita, no? Ang pagtutuli. Either before and after the baptism. Sino ang nagsabi? Pope Eugene IV. Kailan? In 1442. Ha? Matindi ito, kapatid. Na kung susundin, ha, kung susundin ang Christianity, dapat pala yung mga hindi ko lang banggitin. Mahirap eh. Baka alam mo na, lalo na pag mga kababayan natin, mga Pilipino, nakarinig niya, naalala mo mga bata pa tayo, kapag ka... Ang tunay palang Kristiyano ay mga matindi. Hindi, naalala mo mga kabataan natin, pagka hindi ka nga... Yun. Ayun. So, yun ang pag bigyan natin ng pansin. Yun ang bigyan natin ng pansin. Na pag Muslim ka, ang tanda ay... Tuli. Tuli. Yun. Pag ikaw ay Kristiyano, tanda ay eh banggitin. Dapat pala kung tunay ka ng Kristiyano at tuloy sila ngayon, ang gagawin, papasok sa ospital at magpatahi. Dahil ang tunay na Kristiyano ay hindi. So, maraming salamat mga kapatid. Susundan lang ninyo itong kabanatan na ito. Mai-enjoy kayo kung ano po ang Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله السلام عليكم ورحمة الله. Dito na tayo sa pang-episode ng pangatlong kabanata na ito, kapatid. Mm-hmm. Sa paksa na ano po ba ang Islam? Mm-hmm. Ngayon, tatalakayin natin, pag-proyba nga si Jesucristo ay Muslim. Yeah. Bakit ba talaga siya ay, kanina nabanggit na natin yung pagtutuli, okay? Mm-hmm. Ngayon naman, siguro banggitin natin yung pagdadasal. Mm-hmm. Paano ba magdasal si Jesucristo? Yeah. At ang Diyos niya mismo. Mm-hmm. Dahil alam ko na ang mga sugo at propita at mga Muslim, walang Trinity. Mm-hmm. Naniniwala sa nag-isang Allah. Uh-huh. So anong masabi mo tungkol kay Jesucristo na magpapapatunay po na siya ay Muslim tungkol po sa ating subject na what is Islam? Ayun, tama-tama. Ustad, sapagkat siya mismo ang may sabi dito sa Juan 17:3-1. Uh-huh. Katulad nga nabanggit ko kanina na ang mga Muslim ay kumikilala sa isang Diyos na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gaano niya binigyang diin ang kanyang pagkakilala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang iisang Diyos. Uh-huh. Dito sa Juan 17:3 at ang talata pa ay 1. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Ang mga bagay na ito'y sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mong iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Isang problema. Anong isang, pakipaliwanag mo nga, pakidisect nga, brother. Ganito, para lalong maintindihan ng ating mga taga-subaybay, nililinaw lang doon ni Prophet Jesus Christ alayhi salam ang pagkilala niya sa iisang Diyos na tunay. At ang kahalagahan po ng pagkilala sa iisang Diyos na tunay, nangangahulugan niyan ng pagtatamo ng buhay na walang hanggan. At tinanong pa siya sa Biblia, ano ang pinakamalaki, What is the first and the greatest of all the commandments? Tama. Kung di ko nagkakamali, Marcos. Marcos 12:29. At basahin ko na yan, okay. Ustad. Basahin mo nga. Ito ay tanda sa bilang Muslim. Yeah, tanda ng pagiging Muslim na ito'y kanya itinaguyod, itinuro niya sa mga Israelita sa kanyang kapanahunan. Yun. Basahin po natin sa Marcos 12, talatang 29. Sumagot si Jesus, ang pangulo ay pakinggan mo. O Israel! Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Nilinaw niya, Islamic monotheism. Ang ibig sabihin, walang Diyos Ama, walang Diyos Espiritu Santo, walang Diyos Anak. Wala. Ang tinuturo ni Jesucristo ay pagsamba sa nag-iisang Diyos lamang, tama. Tunay. Walang Trinity o ano pa dyan. At saka, Kauji, Ustad Abdullah, dito sa gitnang silangan sa panahon nila, wala ditong tawag na Panginoon. Dahil walang Pilipino dito eh. Wala. Dito sa gitnang silangan, wala rin Diyos. Dahil yung Diyos ay gahango galing sa Spanish. At wala rin God. Bakit? Wala namang Amerikano dito. Walang Amerikano dito. So walang God. Walang Diyos. Ano ang tawag nila sa Panginoon? Ang tawag nila, Allah. Allah. Ang pagtawag sa Diyos ay Allah. Yung namatay na nga si Jesucristo, although hindi tayo naniniwala nga siya ay namatay, pero kung titingnan natin sa Biblia, ay si Jesucristo ay yung namatay na siya, Diyos ko. Allah, lama sabaktani. So, di ba? So, yun po, mga kapatid. Okay? Sige, ikaw naman. Doon pa lang sa puntong yan, ano? Pero sundan ko binanggit mo kanina, Ustad, na ang sabi mo, paano patutunayan yung pagiging Muslim niya sa pagdarasal. Ano muna prosesong pinagdadaanan bago magsagawa ng pagdarasal? Si Jesucristo, paano magdasal? Muslim paano rin. Paano siya magdasal? Basahin natin paano siya magdasal dito sa Mateo 26, ang talata ay 39. Ganito pa ang sinasabi. Ito, lagi nang nababasa ng mga kaibigan nating mga Kristiyano ito, kaya hindi na napansin eh. Uh-huh. Ito po. At lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatira pa. Nagpatira at pa. At nanalangin. Ang mga Muslim ay nagpatira pa rin eh. Na nagsasabi, Ama ko, kumbaga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Nang mga Muslim pala at si Jesucristo walang pagkakaiba. Nagpapatira pa. Nagpapatira pa. Hindi nagsasayaw. Hindi. Ang iba nagdadala ng gitara eh. Mm. Nagdadala pa ng simbal. Mm. Mayroon pa silang piano. May accordion pa. Mm. Pagdating mo sa simbahan, akala mo disco house. Mm. Ito ay hindi pala pagsamba ni Jesucristo sa unang panahon. Hindi. Ang pagsamba po ng mga Muslim hanggang sa ngayon at kay Jesucristo, wala pong pagkakaiba. Wala. Pariho. Nagpatira pa lang. Nagpapatira pa. Okay. At saka yung namatay na tindihan mo, yung namatay si Jesucristo, ayon sa Biblia, hindi naman tayo naniniwala na namatay siya ayon sa Quran ni. Dahil sabi very clear sa Quran, sabi ng Allah, "Wama katalu wama salabu, walakin shubiha lahum." Hindi si Jesucristo napako ni namatay, pero nakita nila, akala nila yun na siya si Jesucristo. So, pero kung titingnan natin ang Biblia, ayon sa kanyang pagkamatay, although questionable, ay hinugasan, ha, niliguan, pagkatapos binalot sa puting tela. Puting tila. Mm-hmm. Ang mga Muslim hanggang sa ngayon, ganyan din. Mm-hmm. Ang mga Kristiyano pag namatay, kaudye. Maganda, basahin muna natin yung binabanggit po. Baka akala eh... Basahin mo sa Biblia. Kung nasaan. Oh. Saan talata ngayon? Yung tungkol po sa pagkamatay po ni Jesucristo. Pagkamatay? Oo. So, ganito, kaudye. Na kung titingnan natin, ang pagkamatay, ang pagkain ni Jesucristo. Pagkain ni Jesucristo, hindi rin kumakain ng baboy. Oh. Dahil tradisyon po ng mga Muslim, mga Arabo at mga Hudyo, na hindi sila kumakain ng baboy. Okay? Kung titingnan mo si Jesucristo, yung pananamit ng kanyang nanay, na, makikita natin common sense ngayon, kung saan sa mga Biblia o lugar, mga idol nga yun, mga debolto ni Mary, ni Mama Mary, ang pananamit ay Muslim. Kung kayo po ay nakapunta sa gitnang silangan, wala pong ibang gumagamit nito kundi ang mga Muslim lamang. Mm-hmm. Ha? So mayroon man dyan ng mga Kristiyano, kung namatay sila, iba po ang ginagawa, hindi gaya ng ginagawa ni Kristo. At saka yung mga Kristiyano, iniimbalsa mo pa eh. Oh, may sapatos pa nga eh. Ha? Ang iba dyan, may mahalin pa ng mga rilo, dala-dala, may mga gento pa. Oh, pagkatapos nilibing, hinuhukay din pagkagabi. At sinisira yung libingan dahil kinukuha yung dala-dala ng mga ginto. Di ba ba? Ang mga Kristiyano pag namatay ay parang pupunta sa baylihan, pupunta sa disco, papunta ba sila sa kung saan-saan ng mga public places na nakabarong ang namatay. Ang nakaiba lang dyan, yung bulak lang eh. Pero kung tanggalin yung bulak, akala mo pupunta sa simbahan. So saan po? Nandyan na po? Okay. So yun po, yung pong pagkamatay ni Jesucristo, common sense, hindi na po kailangan basahin po ninyo ang teksto, Kaoji. Dito common, very common. Alam ng mga tao yan lahat, kahit nga si Lazaro. Pagkamatay ni Lazaro, sa Juan 11, nandyan, si Lazaro din nakabalot ay nakabalot talaga, rin. Puting tela. So yan mga kapatid. Common knowledge na yan. Si Jesucristo ay isang Muslim dahil po siya ay nagdadasal, nagpatira pa ayon sa Biblia. At ito ang pinakabuhay na katotohanan. Pag ang mga Muslim ngayon magkita-kita, assalamu alaikum. Aba, naku, di ba? Assalamu alaikum. Uh-huh. Ano po mga Kristiyano, pag sila ay magkita-kita? Aba, depende sa oras. Good afternoon, good evening, hi, sa mga Muslim, assalamu alaikum. Sa Tagalog? Ang kapayapaan ay sumain niyo. Sa English? May the peace of Allah be with you. Sa Japanese? Okay wa ni oranimas. Sa Bisaya naman, ang kalinaw manaa kaninyong tanan. Mm-hmm. Mao ka na ang sa Sinibuano. So, kung tanaon gud nimo, magbinisaya man ko ni inidong. Mm-hmm. O mahirapan sila kung magbinisaya tayo, baka pati ikaw ay hindi magkakaintindi. Okay lang na hindi natin maintindihan. Maganda yung mga ginigiliw natin, mga taga-subaybay ng mga Bisaya ay alibi naman natin. Sa po si Jesucristo. Mm-hmm. Tanaon nimo si Jesucristo, magsibuano ko dong. Mm-hmm. Si Jesucristo pag abot sa iyahang mga disipulo, si Jesucristo ingon si Jesucristo, ang kalinaw mana kaninyo. Sa Bisaya, mana usab kaninyo. Ang naggamit ni ngayon, nagagamit niya ay mga Muslim. Oo, ganun. Kaya sino bang Kristiyano ngayon nga sasabihin niya eh ang kapayapaan ay suma sa inyo? Walang Kristiyano nag-ano, greetings niyan. Hi, hello, kumusta? Ha? So sa Muslim ay hindi po ito, ha? Hindi po ito ginagamit sa mga ibang grupo, kundi sa mga Muslim lang po yung tanda ng pagiging as Muslim, assalamu alaikum, paging tuli, yung nabanggit natin kanina, ha? At pagpahaba ng balbas. Ito po ay gawain ng mga Muslim dahil lahat ng mga propita ay nag-uutos. Ha? Pati si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo ay magpahaba ng balbas. At dito ay gupitan lamang. Ikaw mukha ka talagang Muslim. Yung... may mga kapatid din tayong mga Japanese na mga Muslim eh. O sige, basahin natin sa kanilang wika sa... kung paano bumati si Jesus sige, Christ sa, Japanese sa Bible. Oo, okay. Ito, pagbasahin natin sa Yohane Nioru Fukinsho. Saan nga teksto yan? Niju no Niju Ich. Okay. Ito. Niju Niju Ich. Okiki Kudasai. Sabihin nila, pakinggan ninyo. Grabe. Medyo masama. Okiki Kudasai. Yamaha. Pero buongga lang yan. O, sige, pakibasa. Okiki Kudasai. Okiki Kudasai. Grabe, sa Bisaya. Sige, hindi ko na lang banggitin. Pero buongga lang yun. Oo, sige, basahin mo sa... Grabe, sa Bisaya. Yes, wa mo ichido. Oho. Karera ni iwareta. Uh-huh. Heian na anata ngata ni awaru you ni. Chichi ga kimashou ni. Tsukawarimashou ni. Anata shi mo anata ngata wo tsukawashimasu. Ah, gimasimas? Tsukawashimasu. Hindi naman sabihin nun eh. Anong ibig sabihin? Kung paano anya isinugo ako ng ama, uh-huh, ay gayon din naman isinusugo ka kayo. Grabe. Kaya ang sabi niya, Heian na anata ngata ni kimashou ni. Grabe talaga. Sumainyo nawa ang kapayapaan. Yun talaga. Heian. Ustad Abdullah Kote, nagpapasalamat ako na marunong ka rin mag-Japanese. Pati lingwahe mo ay Japanese, okay lang. Pero aywan ko, pati mukha mo naging Japanese na rin. Medyo na-adapt natin tayong mga Pilipino. Pero natandaan ko yung iglesia ni Cristo ka pa, nasayang ka dito doon 5 years, di ba? So magpapasalamat tayo dito, mga kapatid. Dahil ito po ang relihiyon ng Islam, ha? Relihiyon ng lahat ng mga sugo at propita, walang iba kay Islam. Walang ibang relihiyon sa mundo. Nga nagsasabi, Ustad Abdullah, na ang itong reliyon, totoo at tunay na reliyon, dahil ito po ang reliyon ng lahat ng mga sugo at propita. Tayo lamang, tayo mga Muslim nagsasabi. Dahil hindi po pwede gawin ang reliyon. Dahil ang Diyos mismo ang nagsasabi. Diyos mismo ang gumagawa nitong reliyon na ito at inuutos niya sa tao na ito ang reliyon ninyo. May katibayan tayong nabasa sa Quran kanina, ha? Nga ang Diyos mismo. Quran chapter 3 verse 19, sabi ni Allah, ha? Inna dina indalahil Islam. Yeah. The religion in the sight of Allah is Islam. Yeah. So mga kapatid, maraming salamat. Sundan lang ninyo ang kasunod ng kabanata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. Dito tayo sa pang-apat or katapusang episode sa paksang ano po ba ang Islam? Ustad Abdullah, okay, ito po ang tatalakayin natin ngayon. Na banggit na natin kanina na ang tanda ng mga Muslim ay yung pagtutuli, na tanda natin na ang tanda ng isang Muslim ay pagsamba sa nag-iisang Diyos, at ang tinatawag na Islam ay pagsuko, pagsunod, at ang mga Muslim ay yung taong sumusunod sa kagustuhan ng isang tagapaglikha. Ngayon naman, atin namang itatatalakay natin ngayon yung si Jesucristo, yung pag-aayuno, dahil ngayon Ramadan ngayon, di ba? Nag-aayuno tayo yung mga Muslim. Timing na timing. Hindi tayo umiinom at hindi kumakain. At saka si Jesucristo, mayroon po bang katibayan sa Biblia nga si Jesucristo rin ay nag-aayuno na wala rin pagkain at wala rin pag-inom? Mayroon po ba tayong katibayan? Dito sa Mateo 4, ang talata po ay 2. Pakibasa nga. Ganito ang ating mapapakinggan. Pakinggan po ninyo mabuti. Uh-huh. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Nagutom? Uh-huh. Ang ibig sabihin, nagutom mo lang kinakain. Wala. Ha? Tayong mga Muslim, nagugutom ba tayo? Nagugutom, nauhaw pa. Pero ang mga Kristiyano, ikaw bilang Romano Katoliko noon, yung nag-ayuno kayo, ano ba ang bawal sa pag-ayuno? Eh, bawal na kumain ng karne pagka Biyernes Santo. Pero sa Muslim, hindi lang yun. Bawal ang karne, kundi bawal lahat ang pagkain at pag-inom. Mm-hmm. Hindi lang doon. Pagsalita ng mga masasama. Mm-hmm. Paggamit sa makipag-ape. Ay, anong sabihin noon? Pakikiapin. Hindi, sabihin yung... Sa asawa. Sa asawa. Bawal din. Bawal sa Islam. Okay? So, sa panahon ng nag-ayuno, ang mga Muslim ay like Jesus, nagugutom na uhaw. Pero kung karne lang hindi bawal, hindi ka nagugutom. Eh kung sasabihin natin na ang karne, hindi ka makakain ng karne, ay ikaw po ay nag-ayuno na, ang yung mga mahihirap ngayon, bihira lang kumakain ng karne sa isang buwan, manok nga hindi nila makakain sa isang buwan, palagi pala silang nag-ayuno. Yung sa bundok, yung minsan kahit ginamos, wala gudong sa bukid. Kamunggaling yung tao naglugaw sa bukid. Usawa man na sila, gasigin na sila tuasa. So, sa Bisaya, yun. Bisaya, bahala ka na. Kung ikaw Tagalog, mag-intindi noon. Unfair, kami lang Bisaya, palaging nagtatagalog. Mag-Bisaya ka nga, mag-Japanese ka nga. Kung ano tungkol sa pag-ayuno. Tungkol sa pag-ayuno, mababasa din natin. Sa Japanese, basahin mo. Ito sa Matay ni Yoru Fukinsho. Fukinsho. Akala mo, ikaw ang kanina pa Bisaya na Bisaya. O, tingnan naman natin. Hindi ko maintindihan niya. Ito, hindi mo rin ito maiintindihan. Siyempre naman. Tingnan natin sa Japanese. Kung mayroon ba rin pag-aayuno. Ito, nag-ayuno ni si Jesus Christ sa Japanese. 4-2 sa Mateo. 4-2. Matay ni Yoru Fukinsho. Yongsho no Nisetsu. Koriyori yomimasu nga o kiki kudasai. Soste. O kiki kudasai. Bakit baraging ganun mayroong o kiki kudasai? Sige na lang, basta nag-ayuno. Ano? So tandaan natin, Ustad, hindi lang pag-ayuno kung titingnan natin si Jesucristo. Pagkain din ng baboy. Ang mga Muslim ay hindi kumakain ng baboy. Nabanggit naman natin itong pagkain ng pag-ayuno, ang pagkain ng baboy. Mayroon po bang kasulatan na ang Diyos ay nagbabawal sa pagkain ng baboy sa relihiyong Islam? Basahin muna natin ito, nabitin. Nabitin? Bakit, yung... Gusto na marinig sa Japanese yung pag-ayunan ni sige Jesus Christ. Eh. Sige. Eto, soste, yoju nichi, yoju, yadang jiki shita ato de, kufuku o oboe rareta. Gofu rarata, nalata, grabe. Anong sabihin? Yoju nichi. Sabihin eh, 40 araw. Nichi? Walang kain, walang inom yun. Sabi pa, yoju. Yadan jiki. Sabihin eh, pagkain naman ng baboy. Tungkol naman sa pagkain, huwag mo na lang. Ilagay na lang. Huwag na yan. Kasi hinahabol tayo. Ang pagkain po ng baboy. Okay? Bawal po ba o hindi sa Biblia? Dahil sa Quran, it's very clear, sa Surah Al-Maidah, bawal ang pagkain ng baboy. Huwag na yung Quran at hindi maniniwala pa sa atin itong mga televiewers natin, mga Kristiyano. Sige, basahin mo nga. Natin basahin para lalo malakas ang dating sa kanila. So, sa relihiyong Islam, bawal po ang pagkain ng baboy. Eh, sa Biblia. Ay, mayroong mga bago ngayon, yung sa Badista, hindi kumakain ng baboy. Copycat na lang yan eh. Copycat na lang. Ito original eh. Original. Dahil 11, hindi pa sinilang si Jesucristo. At ang baboy, sapagat may hati ang paa at baak, datapat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga yan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin. So, mga karumal-dumal nga sa inyo. So sa madaling sabi, bawal po kakain ng baboy ayon sa Biblia. Mayroon po bang ibang katibayan dyan, ang parusa sa taong kumakain ng baboy? Takibasa po. Takibasa. Dahil ang karamihan ng mga Kristiyano ay kumakain ng baboy. Yan po ang tanda na pag ikaw isang Muslim ay hindi ka kumakain ng baboy. Ito parusa. Okay. Parusa, may parusa. Pag kumakain ng baboy, may parusa. O, ito po. Sa Biblia. Isaiah 66:15-17. Basahin mo nga. And 24. Sapagat narito ang Panginoon ay darating na may apoy at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan at ang kanyang saway na may ningas ng apoy, Sapagkat sa pamamagitan ng apoy, makikipagpunyagi ang Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Silang nangagpapakabanal at nangagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga halamanan sa likuran ng isa sa gitna na nagsisikain ng laman ng baboy kasama at sila ng kasuklam-suklam uh-huh. at ng daga, sila'y darating sa isang wakas na magkakasama sa amin ng Panginoon. At sila'y magsisilabas at magsisitingin sa mga bangkay ng mga taong nagsisarangsang laban sa akin, sapagkat ang kanilang uod ay hindi mamamatay o mamamatay man ang kanilang apoy, at sila'y magiging kayamutan sa lahat ng mga tao. Kasama doon, yung kumakain ng baboy, kumakain pa ng daga o ano pa. Mm-hmm. Yun. Datanya ng mga kasuklam-suklam. Suklam. Yung kumakain ng baboy, mm-hmm. kasama doon. Mm-hmm. E paano ngayon mga kapatid? Ha? Na kayo ay kumakain ng baboy. Pero ang problema lang dito, pag ang Diyos kasi ang nagsabi huwag kakain ng baboy, ay hindi sila makikinig. Mm-hmm. Pero kung ang doktor, sasabihin ng doktor huwag kakain ng baboy, mm-hmm. susunod sila. Yeah. Sabi ng doktor, ang kolesterol mo ay mataas na. Mm-hmm. Kakain ka ng baboy, baka temprano kang mawala ng birthday. Ganun mm-hmm. nila. Ha? Mm-hmm. Baka hindi matapos yung edad mo. Mm-hmm. Itong taon na ito, mamatay ka dahil sa... Oh, hindi na kakain ng baboy yan. Kaya nga sabi nga dyan, pagkain ng baboy, pampabata yan. Kaya kung titignan naman natin yung pagkain ng baboy, Ustad. Ustad, mm-hmm. ang baboy talaga, baboy. Mm-hmm. Kung siya sabagang may nagagalit sa'yo, sabi lang, pusa ka, hindi masyado. Hindi, ikaw ay aso. Ikaw ay kabayo. Kabayo ka. Kalabaw. Ay hindi masyado. Pero pag sinabi ng isang tao, baboy ka. Naku, matindi. Ay, iniinit yung ulo. Oh, baka mapasay ka. Bakit? Dahil ang baboy, Ustad, kung sa mga probinsya, ginawang kubita. Ay, yung mga baboy doon, nandoon sa ilalim ng bahay. Tapos kasi sa probinsya, Ustad, yung mga haligi ng bahay, mahahaba yung haligi nila. Nandoon yung sahig na sa ibabaw. Ang baboy doon. Pag sa silong. Sa silong, hindi ko lang banggitin, baka mayroong kumakain naman eh. Ha? Pero pag ginaganon ng baboy, ginaganon sa baboy. Baboy talaga. Baboy yung hugas na mabaho, matagal nang nabaho, yung hinugas na yung kanin, napanis na. Uh-huh. Ibigay mo sa baboy, first class. First class sa baboy. Mga sabihin talaga. Oo. Magtaka ka, Ustad. Di ba ang lahat ng hayop, pag mayroong lalaki at babae, lalapit ang isang lalaki, mag-away, manok. Yung sunoy ba sa Bisaya, sunoy, pag isang babae, magsabong yan. Kabayo. Kabayo ang lalaki. Pag isang may babae, magpaaway yan. Talaga. Ang baboy, hindi. Hindi. Nanonood habang ginagamit ang kanyang babae. Ang baboy. At grabe, pag nagugutom, umiiyak. Ang talaga, kahit anong ibigay mo sa baboy. Ang ibang hayop, Ustad, pag may dumi, iniwasan niya. Ang baboy, ginawang perfume. Pag mayroon siyang iba kayong baboy, naku, hinigahigaan niya yung kwan niya, yung dumi niya, at ang akala niya, ang amoy. Aywan ko. Oo, ang mga taong, marumi ang baboy dahil parang basurahan, di ba? Ang baboy. Ustad, ang basurahan, marumi. Marumi. Marumi ang basurahan. Siyempre. Pero ang tawag, anong tawag sa tao na kumakain ng basurahan? Naku. Mas marumi kaysa basurahan. Ang baboy ay basurahan. Ang ibig sabihin, basura na ba? So, pagka nag-litsyon ka ng baboy, ibig sabihin, nag-litsyon ka ng basurahan. Ikaw na kumakain, mas matindi. Kumakain ka ng basurahan. Naku, matindi. Dahil, scientifically, itong baboy, maraming parasites. Mm-hmm. Hindi ko lang babanggitin yung parasites of swine and pigs. Mm-hmm. So, kayo mga kapatid, kung mayroong man kayong internet, mag-research kayo. Mm-hmm. Parasites in pigs. Mm-hmm. Doon, isa-isahin ninyo, marami po ang parasite. So, kung available naman ng internet eh. I-recap na lang natin na, Ustad, ano ba yung kaninang nabanggit natin, yung reliyong Islam, na ito po ang reliyon ng lahat ng mga propeta at sugo ni Allah na ang Islam, ang ibig sabihin ng Islam, kapayapaan, pagsuko, ang sumusunod dito ay tinatawag na mga Muslim. Ang mga propeta ay mga Muslim. Pati ang mga disciple ni Kristo. Ni Kristo. Sila mismo may sabi sila yung mga Muslim. At si Jesus mismo. Siya mismo may sabing Muslim sabi siya. Ng Allah, Nufarriku bayna ahadi minhum, wa nahnu lahu muslimun. Walang pagpili-pili sa kanila, sa lahat ng mga prophet, sila po ay mga Muslim. Quran chapter 3 verse 84. At sinabi pa niya dagdag, sabi ng Allah, wa ma yabtagi ghayral Islam madinan, fala yuqbala minhu, wa huwa fil akhirah minal khasirin. Sino mang magnanais na relihiyon maliban sa Islam, sa kabilang buhay, isa sila sa mga talunan. At dagdag sa 19 verse 19 chapter 3 suratul Imran, nagdagdag pa doon, inna dina in dalahil Islam. Mm-hmm. Ang relihiyon po sa harapan ng Allah ay Islam. Mm-hmm. Or in other translation, the religion in the sight of Allah is Islam. So very clear. Mm-hmm. So hindi tayo matatakot na baka yung relihiyon ko ay mali. Mm-hmm. Hindi tayo matatakot. Bakit? Mayroon tayong katibayan eh. Mm-hmm. Na ang mga sugo noon at hanggang ngayon, ang Quran, nandoon na record din sa Quran, mm-hmm. at ang mga pangalan ng mga propeta, sila po ay mga Muslim. Ano po yung masabi ninyo mga, yung Ustad Abdullah, pag hindi ka Muslim, anong masabi mo? Kahabag-habag. Bakit? Sapagkat wala ka sa tunay na relihiyon na itinatag mismo ng iyong Creator. So, yung dati kang iglesia ni Kristo at yung Muslim ka na ngayon, anong masasabi mo dahil ikaw ay Muslim na ngayon? Ako eh, pakiramdam ko talaga napakapalad ko, payapang payapa, sapagkat narito ang tunay na kaligtasan. Sapagkat si Jesus Christ mismo nagpapatotoo na ang pagkilala sa isang Diyos ay nangangahulugan ng pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Yan ang katumbas ng pagsasabing, La ilaha illallah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin, maliban kay Allah. Ang kagandahan pa dito, Ustad, sa reliyong Islam, walang pera involved. Wala. Wala. Kung ikaw ay mag-Muslim, libre. Mm-hmm. Kung ikaw ay magpakasal, libre. Okay. Kung ikaw ay, binyagan, yung tawag niyang binyag, yung binyang ka ng pangalan, libre. Ano pa? Papasok ng Friday, libre. Libre. Sa Muslim, pag namatay ang isang Muslim, huhugasan siya, Ustad, sasabunan, lilinisan, pabanguhan, libre. Dadasalan ang isang Muslim, libre. Sige, kung hindi kayo maniniwala, kayong nanonood kayo, ngayon, makinig kayo, kayo mang Kristiyano, mag-Muslim nga kayo, tistingan nyo mamatay, hugasan kayo namin, libre. Sa Muslim kasi, libre pag hinuhugasan. So baka hindi kayo maniniwala, magtanong kayo. Ha? Kung mayroon mang iaabot mo sa imam, eh, kung na lang yan, yung sadaka na lang yan. Pero hindi ibig sabihin, hindi yung abuloy, sadaka. Hindi, sadaka. At saka, huhugasan ka kahit wala kang pera. Mm-hmm. Sa Muslim, Ustad, pag namatay isang Muslim, walang problema. Mm-hmm. Lahat ng Muslim community ay nagtutulung-tulungan. Mm-hmm. Hindi gaya ng sa ibang relihiyon, mm-hmm. mahirap mamatay na walang pera. Mm-hmm. Dahil magastusan pa siya. Mm-hmm. Bilisin ng kabaong, magpapakain pa siya, mm-hmm. magpainom pa. Sa Muslim, wala. Pag namatay ang isang Muslim, sa relihiyong Islam, mm-hmm. anong gagawin, Ustad? Eh, huhugasan lang, paliliguan, pababanguan. Papatagalin pa ba? Babalutan ng puting tela within 24 hours. Within this 24 hours, yeah, kailangan ilibing na ang, sa Bisaya pa, ilubong na ang patay ng Muslim. Patay. Pag babae naman, ang maghugas sa babae, Muslim na babae. Muslim na babae. Okay? Pag ang lalaki naman na Muslim na matay, ang maghugas ay? Lalaki naman na Muslim. Ito ay lalagyan ng pabango, babalutin sa puti na tila, dadalhin sa libingan, na wala pong iba ang gagawin, kundi yun lang ang dadalhin niya, yung puti na damit na doon sa libingan. So ito po mga kababayan, kung saan-saan po ninyo nakikita itong aming ngayong talakayan tungkol po sa Islam, pinag-aanyayahan po namin kayo mga kapatid. Pakinggan ninyo ang Islam galing sa mga Muslim, magbasa kayo ng mga aklat na ang mga nagsusulat po ay mga Muslim, mga author Muslim. The problem of many non-Muslim today, they read and they hear what is Islam from the non-Muslims. So ito po ang masabi ko, magbigay ka nga bilang conclusion, Ustad, dahil patapos na po tayo. Bilang conclusion, mga ginigiliw namin mga taga-subaybay, na dapat na at napapanahon na inyong yakapin ang relihiyong Islam, sapagkat dito mapapanatag ang ating pamumuhay, lalo na ang ating kaluluwa sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Sapagkat mismo ay nilinaw ni Jesus Christ alayhi salam at itong buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. La ilaha illallah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. At ang paniniwalang yan ang maghahatid sa atin sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Yan ang pinakahangad ng lahat ng mga taong nagre-reliyon. Kaya hindi po natin maiiwasan na tayo ay yumakap na sa reliyong Islam, sapagkat itong reliyon na itinatag mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala. We say in conclusion, subhanakallah, Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.